Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Івана Шамякіна «Адна на падмостках». Выканаўца, артыстка Маргарыта Захарыя. Калі працавала, то хадзіла ў тэатр спакойна, як ходзяць на працу ўсе людзі. Хвалявалі ролі, а не работа. Выкананне гэтых роляў. Не, на прэм'ерах хвалявалася. А калі іграла спектакль соты, двухсоты раз... Праўда, яна часам знаходзіла фарбы, нюансы, сугучныя настрою гледача свайму настрою. Але гэта, як правіла, былі экспромты. Яны з'яўляліся на сцэне падчас ігры. Цяпер кожны прыход у тэатр прычыняў ёй і зразумелы боль, і незнаёмае хваляванне, нават пэўны страх. Не кожнага хацела бачыць. Прагнула ўбачыць Мішутку і баялася сустрэцца з Любай, бо рэдка якая сустрэча выходзілася без абмену камплементамі. Перамагала заўсёды яна, бо Люба не мела такой дасціпнасці, куды ёй. Люба адзін на адзін можа загнуць матюка, але гэта толькі прыніжала саму яе. Разумела, гэта і ніколі не ўніжалася на людзях. А яна, уедлівая тётка Лёкса, якраз на гледача магла сыграць надзвычай дасціпна. Пасля такіх мілых размоў Люба кідалася перад мужам у істэрыку, а той пагражаў былой жонцы. Але пагрозы паварочваліся супраць яго. Узлаваная яна да яго не мела літасці. Магла спляжаць такімі рэплікамі, якія пасля рабіліся тэатральнымі анекдотамі Мішутка. Стары паважаны акцёр баяўся гэтага. Прасіў жонку: «Ды лепш абыдзі ты гэтую змяю стараной, а ты лезеш на яе ядавітае жала». На службовым уваходзе, праз які яна хадзіла больш 50 гадоў, дзяжурыў новы вахцёр. Дзябёлы, яшчэ мужчына, інтэлігентны з выгляду. І ён не пусціў яе. «Я... Астроўка. Не знаю, адкуль ты з Астраўца ці з Пухавіч. Ха! Многа вас шлындае тут!» Стала Александры Паалоні смешна і сумна. Усё перажыла за жыццё. Але такога не было, каб родны тэатр не пускалі. Я актрыса. Ха! Я тут трэці месяц стаю, а такой актрысы не бачу. А дзе вы рабілі раней? Не рабіў, а работаў. А не ў пагарэлым тэатры. І ўздыхнуў. От і мой тэатр згарэў. У Мінску. У Мінску, як цяпер кажуць. О, а я, старая, думала, мінчане мяне знаюць. Падумаеш, шышка, Машэрава не ўсе зналі. Не шышка. Шышка бачу вы. Я маленькі тэатральны бугарок. Дазвольце пазваніць. Сам знаю, каму званіць. Аднак званіць ён нікому не збіраўся. Я магу пераступіць праз вас. Гоп! І пераскочу. Праз мяне? Я не такіх скручваў. Праз мяне толькі яны пераступілі. Хто? Дэмакраты! Александра Павловна весела засмяялася не таму, што смешны лёс гэтага пільнага вартавога. Яго, бадай, варта пашкадаваць. А проста падумала, можа, хто блізка за сцэнай пачуў яе. Але дзіўны смех яе падзейнічаў на вахцёра, як некія словы. Ён патэлефанаваў. Тут лезе некая старая. Як вас? Астроўка! Слухаюся. І паклаўшы трубку, з папрокам кінуў. Вы так бы і сказалі, што вы народная. Анекдот? Але ад яго зрабілася сумна. Смяяцца не хацелася, і расказваць гэты анекдот яна бадай не стане. Ва ўсялякім разе сёння калегам сваім і ўпершыню сумна падумала. Ці маю я права называць іх калегамі? Адстаўной казы ты, барабаншчыца, лёгся. У сходах зацокалі абцасікі. Задыхана бегла адміністратарка тэатра Марына Івановна. «Александра Павловна, дарагая вы мая, прабачце Богам прашу. Яфрэм Парфірыч, ну як же ж гэта вы, а? Такі канфуз». «Ды, каб жа яны!» Марына абняла яе, пацалавала. Александра Павловна не сумнявалася, што Марына шчыра расстроена недарэчнасцю і шчыра радуецца сустрэчы. Марына святая душа, тэатралка, якіх мала, для яе ўсе акцёры багі. Але старой актрысе не хацелася жартаваць, як звычайна з Марынай, такой жа востры на язык. Стала неяк няўтульна, трывожна. Не таму, што засмуціў эпізод з вахцёрам дробязь, таму што не хацелася ператвараць гэта ў анекдот, якія так любяць акцёры. Залішне заняты галава і сэрца сур'ёзнай размова, якая мае адбыцца з галоўным рэжысёрам. Thank you. Паслед рэжысёр таленавіты, безумоўна, і вопытны, хоць і сярэдніх гадоў. Колькі гадоў працаваў у лепшых рускіх тэатрах, не галоўным радавым рэжысёрам, але пад кіраўніцтвам вядомых майстроў. Навучыўся ад іх. Злыя языкі казалі, да нас прыехаў на ловлю шчасця і чынов. Але гэта няправда. Чалавек родам з Беларусі і мову, якую было забыўся, успомніў лёгка і хутка. Адным словам, свой кадр. Талент яго рэжысёрскі прызнавалі ўсе, але не любілі і баяліся. Дыктатар. Той дэспат, які мае вялікае задавальненне ад таго, што яго баяцца. Александра Павлаўна не баялася. Паслед у пачатку перабудовы ваяваў за дэмакратыю супраць партыйнага дыктату. Яна высмейвала такога дэмакрата. Не пабаялася сказаць на сходзе, ды такому дай уладу ў маштабе краіны, дык ён горшы за Сталіна будзе. Параўнанне са Сталіным абразіла рэжысёра, і ён расправіўся са старымі, не з адной ёй. Тэатр гарыць, заслужаныя народныя дорага каштуюць, зарплату атрымоўваюць, а іграць ім няма каго. Састарэлі п'есы з героямі вайны, няхай іх корміць сабес. Няхай корміць сабес. Паслед рэпеціраваў у зале. А калі ён рэпеціраваў, ніхто не меў права ўваходзіць. І ніхто не ўваходзіў, акрамя хіба дырэктара, ды і той, бадай, баяўся. Александра Павлаўна ўвайшла праз бакавыя дзверы. Юпітэр спапяліў яе позіркам, але не грымнуў, змаўчаў. Яна, стаіўшы дыханне, села каля сцяны, паслухала. Скразны прагон тутэйшых. Без грыму яшчэ, без афармлення сцэны. Ёй не падабалася. Плакатна. Але яна загадала сабе, не ўздумай жа рабіць заўвагі. Сапсуеш усю абедню. Да таго ж яна не чытала п'есы і папракнула сябе. Сорамна не ведаць класікі, лёгся старая нацыяналістка. Знайшла апраўданне, дык не друкавалі ж яе нідзе. Thank you. Паслед абвясціў перапынак. Здалося ёй раней, чым скончылася дзея, акцёры як бы разгубіліся. Ці не хоча ён выставіць мяне? Але пры акцёрах пабаіцца скандалу. Набліжалася да яго самаветлівасць і пачцівасць пенсіянерская. Юрась Адамавіч, мне пагаварыць з вамі трэба. Калі ласка. Паследу спадабалася пачцівасць старой ружы. Так і падумаў, старой ружы. Я абшчыпаю вам шыпы. У мяне скура тоўстая на пальцах. Не пакалюся. Доўгая размова? Не, хвілін 10. Хадзімце ў кабінет. Яна не была ў кабінеце гэтага галоўнага. Здзівілася з новай мэблі і імпартнай. О, у наш час такая мэбля умее Юраська абставіць сябе. Але пахваліла. О, добры у вас офіс. Аднак і пахвала насцярожыла яго, яму здаваўся стоены здзеку ў словах старой яхідны. І ён адвёў абмеркаванне офіса, сказаў казёна: «Я слухаю вас, Александра Паўлаўна». Я прачытала за вуглом майго дома. Хто вам даў? Яна прадбачыла такое пытанне і падрыхтавала адказ. Жонка аўтара. Трэба падкрэсліць блізкія адносіны з аўтарам, з жонкай, а значыцца і з мужам. Дыпламатыяй быў факт такіх адносін, але адносіны з Галей амаль праўда. Некалі яна апякала маладую Шпаркоўскую, яна ўмела сябраваць з маладымі. Харошая п'еса, а мне спадабалася. Дзеля люды не сабе ж на карысць можна і пакрывіць душой. А я дрэнных не бяру. Божа. Божа, божа. Няўжо ён сур'ёзна лічыць гэтую лухту добрай п'есай? З густам жа ж чалавека. Дзеля свае выгоды прадаюцца і густ, талент. О, усё магутны рынак. І каму вы аддаяце Галю? Прыме? Лілі. О, сыграла моцнае здзіўленне. Лілі, га. Ды вы што? Стараеш? А каму? Амаль раздражнёна спытаў рэжысёр. Яна зразумела, што і сам ён не задаволены выбарам. Наступай, Лёкса, наступай. Няма крэпасці, якую б мы не ўзялі. Дайце Людзі, Ярчык. Вы няўважліва чыталі п'есу. Там у рэпліцы сказана: «Прыгожая». Юрась Адамавіч, вам што, прыгожанькая мардашка трэба? Дык вунь іх колькі на праспекце. Сыграюць яны, а? Сыграюць. Нафарбаваная старая баба будзе прыгажэйшая за маладую. Пачула б вас, Ліля Івановна, пасміхнуўся паслед. А, я знаю вашу прыстойнасць, таму кажу шчыра. Што мне, што ж мне крывіць? Была яна невысокай думкі аб прыстойнасці яго, як усе ў тэатры папляткарыць умеў і галоны. Але Александра Павловна ведала чалавечай слабасці, каб паехаць, трэба падмазаць, а падмазку любяць. На сцэне тое прыгожае, што таленавітае. Хіба вам трэба казаць гэтую ісціну, а? Роля ж для Люды. Бачу яе, маладая, энергічная, нават яе канапатасць сыграе. Гэтыя вяснушачкі, яны ж такія прывабныя, о, цуд. Паверце майму вопыту, а? Не пашкадуеце. Галя, асоба, характар. А гэта галоўнае. Так яе напісаў наш дарагі драматург. А, людзі, я памагу. А я ўмею ляпіць характары. Яна кінула козыр. Што старая астроўка ўмее ляпіць характары, у гэтым рэжысёр не сумняваўся. Добра, я падумаю. Амаль перамога, але яе трэба замацаваць, пераканаць Галю. А Галя таленавітая хіба ў адным, як і Люба, прысвойваць чужых мужоў. Галю сваім аўтарытэтам яна пераканае, а Галя націсне на свайго лысага кан'юнктуршчыка, і тады ўжо паследа не зрушыць нават прыма. Ды наўрад ці будзе яна ваяваць за такую ролю. У Лілі густ. Яна беспамылкова вызначае вартасць п'есы. Будзе мець поспех ці не будзе. А за вуглом майго дома хутка апынецца ў завуголлі. У рэпертуары будуць трымаць, каб дагадзіць аўтару браць з яго калым. Але гледача не сасватаеш. Не палянуюся з'ездзіць да Галі на дачу. І тут жа перайшла на свой клопат. Цяжка ўздыхнула, сыграла збянтэжанасць. Але я не толькі за гэтым прыйшла. Проста творчасць галоўная –